इसहाक बिन मंसूर ने कहा, हमें रौफ बिन उबादा ने खबर दी, कहा हमें इब्न जुरैज ने हदीस बयान की, कहा मुझे अता ने बताया कि उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना, वो कह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात हो जाए या फरमाया कि तुम शाम करो तो अपने बच्चों को घरों में रोक लो, क्योंकि उस वक्त शैतान फैल जाते हैं, फिर जब कुछ रात गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ दो और अल्लाह का नाम ले, दरवाजे बंद कर दो क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोलता, और अल्लाह का नाम लेकर अपने मशकीजों का बंधन बांध दो और अपने बर्तनों को ढांक लो अल्लाह का नाम लेकर, यानी अगर बर्तन ढांकने के लिए और कुछ ना मिले सिवाय इसके उन बर्तनों के ऊपर कोई चीज चौड़ाई में रखो तो वही रख दो और अपने चराहों को बुझा दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5250।